Book 2 23 23 تعلم اللغات الأجنبية Вивчення іноземних мов أين تعلمت الإسبانية؟ Де ви вчили іспанську? هل تتكلم أيضا البرتغالية؟ Ви знаєте також португальську? نعم، وأتكلم أيضا شيئا من الإيطالية. Так, я знаю також трошки італійську. أرى أنك تتكلم بشكل جيد جدا. Я вважаю, що ви говорите дуже добре. اللغات متشابهة إلى حد ما. Мови досить подібні. أستطيع أن أفهمها جيدا. Я їх розумію добре. لكن التكلم والكتابة شيئا صعب. Але говорити і писати важко. وما أزال أعمل أخطاء كثيرة. Я роблю ще багато помилок. أرجو أن تصحح لي دائما. Виправляйте мене завжди, будь ласка. نطقك جيد تماما. Ваша вимова цілком добра. عندك لكنة بسيطة. Ви маєте маленький акцент. يستطيع الشخص أن يعرف من أين أنت. Можна дізнатися, звідки ви родом? ما هي لغتك الأم؟ Яка мова є для вас рідною? هل أنت تتعلم في دورة لغات؟ Ви відвідуєте мовний курс? أي منهج تستعمل؟ Які навчальні матеріали ви використовуєте? لا أعرف اسمه في الوقت الحالي. Я зараз не знаю, як це називається. العنوان لا يخطر على بالي. Я не можу пригадати назви. لقد نسيته. Я це забув.